صلی اللہ علیہ وسلم کے تحریک شفتین کا پتہ کیسے چلا؟ اس میں دو احتمال ہیں. ممکن ہے کہ کسی صحابی نے بتایا, اور ممکن ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. حافظ ابن حجر اسقلانی کا رجحان اسی طرف ہے, اور وہ کہتے ہیں مسند قیالسی میں اسی حدیث میں ابن عباس کا ارشاد گرامی وارد ہے, رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا احرک لک شفتی کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ ابن حجر کا وہم ہے, مسند طیالسی میں یہ حدیث موجود ہے مگر اس کے الفاظ انما احرک شفتی کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحرکہ, اور جیسے طیالسی نے یہ حدیث نقل کی ہے ابو عوانہ سے, اور کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کیا, ایسے ہی مسند احمد میں یہ روایت ابن مہدی سے منقول ہے اور وہ ابو عوانہ سے نقل کرتے ہیں, اس میں بھی اسی طرح سے ہے. اس لیے ظاہر یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی صحابی سے سنا ہوگا. فحرک شفتیہ, سعید نے تحریک شفتین کی, اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چل پڑا, اور ہر استاد اپنے شاگرد کے سامنے تحریک شفتین کرتا ہے. اس کا نام مسلسل بتحریک شفا ہے. حدیث مسلسل وہ حدیث کہلاتی ہے جس میں کوئی خاص حال وس زمان مکان کی رعایت الگ تسلسل الیومنا ہذا چلی آ رہی ہو. فانزل اللہ تعالی لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ, اپنی زبان کو قرآن کے ساتھ حرکت نہ دو تاکہ جلدی سے تم اس کو حاصل کر لو, ہمارے دل میں جمع کرنا اور پڑھا دینا ہے. قال جمعہ لک صدرک, نماز کے جمعہ لک صدرک وتقرؤہ, جمعہ فی الماضی اور جمعہ بالمصدر دونوں طرح مروی ہے, اور صدرک اس کا فاعل ہے. اور بعض روایات میں صدرا کا بھی نصب وارد ہوا ہے, اے جمعہ لک فی صدری کا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محل عقل قلب ہے. یہی شافعیہ کا مذہب, امام احمد کی ایک روایت ہے, اور امام ابو حنیفہ امام مالک امام محمد سے منقول ہے, اور احمد کی دوسری روایت ہے کہ محل عقل دماغ ہے. لیکن یہ قول صراحتاً مالک و احمد سے منقول نہیں. ان حضرات نے ایک مسئلہ بیان کیا, اس سے استنباط کر لیا گیا. مسئلہ یہ ہے, اگر کسی شخص نے کسی کے سر پر مار دیا اور اس سے اس کی عقل معروف ہو گئی تو وہاں دیت آئے گی. لیکن فریق اول یہ کہہ سکتا ہے ممکن ہے عقل کا محل ہو تو قلب, لیکن قلب و دماغ میں ایسا رابطہ ہو کہ دماغ کے مصدوم ہو جانے سے عقل معروف ہو جاتی ہے. جیسے انسان کے خصیتین اور داڑھی میں ایک ربط ہے, اگر بچپن میں کسی کو خصی بنا دیا جائے تو اس کے داڑھی نہیں نکلتی ہے اور ناک میں اور انسان کے ذکر میں ربط ہے. اگر کوئی آدمی ناک محل شہوت پر رکھ دے تو انتشار ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مانوی رابطہ ہے جو اللہ تعالی نے رکھا ہے, اس کو وہی جانتے ہیں. بہرحال ایک دوسرا قول ہے. تیسرا قول بعض حنابلہ کا ہے, وہ فرماتے ہیں محل عقل قلب, لیکن جب وہ کامل ہو جاتی ہے تو دماغ تک پہنچ جاتی ہے. چوتھا قول حکیم ترمذی کا ہے, وہ کہتے ہیں محل عقل مخد دماغ ہے اور اس کا محل ظہور سقال القلب ہے. یعنی عقل کی جگہ تو مخد دماغ ہے لیکن اس کا اثر قلب کے چکنے حصے پر ظاہر ہوتا ہے. جیسے سورج کا محل چوتھا آسمان ہے لیکن ظہور اس کا زمین پر ہوتا ہے اور وہ زمین کی ہر چیز کو آ کر روشن کر دیتا ہے. قرآن کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ محل عقل قلب ہے. قلوب یفقہون بہا, قرآن پاک میں مصرح فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ. جب ہم قرآن پڑھیں تو تم استماع و انصات کرو. فاتبع قرآن کی تفسیر استماع و انصات سے کی ہے. استماع کے معنی ہے کان لگانا اور انصات کے معنی سکوت مستمع ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھ دیا کہ انصات عام ہے اور استماع خاص ہے. حقیقت یہ ہے کہ انصات مطلق سکوت کا نام نہیں بلکہ انصات نام ہے ایسے سکوت کا جس کے ساتھ اسغا کان لگانا پایا جاتا ہو. اس کے بعد یہ سمجھو کہ یہاں تو فتوع قرآن کی تفسیر استعمال ہوا حاصل کی گئی ہے اور کتاب تفسیر میں آ رہا ہے اس کی تفسیر کی فعمل بھی. یہ بھی ابن عباسی کی تفسیر ہے, دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے. دو وقتوں میں یہ دو تفسیریں کی گئی ہوں گی, ایک سعید ابن جبیر نقل کرتے ہیں اور دوسری علی میں ابھی پلحا. سمعنا علینا بیانا, پھر ہمارے ذمے اس کو بیان کر دینا ہے. اس کی تفسیر یہاں ہے سمعنا علینا ان تقرا, پھر ہمارے ذمے یہ ہے کہ تم اس کو پڑھو. اور کتاب تفسیر میں آئے گا سمعنا علینا نبینہ بلسان کا, ہمارے ذمے یہ ہے کہ ہم اس کو تمہاری زبان سے ظاہر کر دیں. بعض علماء کہتے ہیں احد اللفظین راوی کا وہم ہے اور سیاق کے مطابق یہاں کا لفظ ثم انا علینا ان تقرا, لیکن دونوں میں تنافی نہیں ہے. اور جیسا کہ ہم آگے بتائیں گے, بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ قراءت کی دو قسمیں ہیں, قراءت لے نفس ہی, قراءت لے غیر ہی. اپنے لیے قراءت خود پڑھنے پر قدرت ہے, دوسرے کے لیے قراءت اس کے معانی کا بیان. ہمارے نزدیک اس توجیہ کی جب ضرورت تھی کہ دونوں الفاظ کو جمع کرنا ممکن نہ ہوتا اور یہاں بالکل واضح اور ممکن ہے, انبینہ علی الاطلاق نہیں کہا, انبینہ بلسانی کا کہا ہے, اور معنی یہ ہے کہ ہم قرآن کو آپ کی زبان پر جاری کر دیں گے, آپ اس کو پڑھیں گے, یعنی بھول و نسیان نہیں ہوگا. یہاں تک تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کی وضاحت. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ ثم ان علینا بیانہ سے مقصود معانی قرآن کی تفسیر و توضیح اور اس کے مشکلات کا ایضاح ہے. اگر یہ معنی لے لیے جائیں تو اس سے مسئلہ نکلتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تاخیر البیان عن وقت الخطاب جائز, یعنی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بات کا خطاب مجمل فرمائیں اور بعد میں اس کی وضاحت فرمائیں. یہ مسئلہ مسائل خلافیات مشہورات, اشاعرہ اس کو جائز کہتے ہیں, ماتریدیہ اور اسی طرح معتزلہ منع کرتے ہیں. اشاعرہ نے اس مسئلے پر اس آیت شریفہ سے استدلال کیا, اور سب سے پہلے استدلال کرنے والے قاضی ابو بکر بن الباقلانی ہیں. لیکن اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ لفظ بیان مشترک طریقے پر ظہور اور بیان اظہار اور بیان مجملات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اگر یہاں پر بیان کے معنی اول لیے جائیں تو مسئلہ مذکورہ ثابت نہیں ہے, اور اگر بیان کے معنی اظہار اور تفسیر مجملات لیے جائیں تو اشکال یہ ہے کہ ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے قرآن کا بیان مقصود ہے اور سارا قرآن مجمل نہیں, لہذا یہ معنی مراد لینا یہاں ممکن نہیں. نیز بیان کی دو قسمیں, بیان اجمالی بیان تفصیلی. اشکال بیان اجمالی پر ہے, بیان تفصیلی پر نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں بیان تفصیلی مراد ہو, اور معنی یہ ہے کہ ہم بعد میں مفصل بیان کریں گے, اور جب یہ احتمالات پیدا ہو گئے تو اس کے بعد استدلال صحیح نہیں. لیکن شافعیہ یہ کہتے ہیں ہم سارے معانی مراد لیتے ہیں, اس لیے کہ عمومی مشترک یعنی ایک لفظ سے ایک وقت میں سارے معانی مراد لینا شافعیہ کے ہاں جائے, احناف کے ہاں منع ہے. لہذا احناف کے اصول پر یہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا ہے, مگر شافعیہ اصل مسئلے ہی میں حنفیہ کی مخالفت کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ دعویٰ کہ عموم مشترک ممنوع ہے مسلم نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن کی جامعیت اس بات کو چاہتی ہے کہ اس کے سارے معانی مراد ہوں, اور اگر ہم تسلیم کر لیں کہ ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد لیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس بیان کے کئی معانی ہیں, ان میں سے ہم کبھی یہ معنی مراد لے لیں گے کبھی وہ معنی مراد لے لیں گے, تو اس میں کیا اشکال کی بات ہے. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك اذا اتاه جبرائيل استمع فاذا انطلق جبرائيل قراه النبي صلی اللہ علیہ وسلم کما قراه. اس کے بعد حضور کی عادت شریفہ یہ ہو گئی, جبریل قیامت پر خاموش رہتے تھے تو چلے جاتے آپ پڑھتے تھے. یہاں ان آیات شریفات کے متعلق ایک قدیم اشکال, اور وہ یہ ہے کہ شان نزول کے پیش نظر ان آیات کا ماقبل کی آیات سے کوئی ربط نہیں ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یونبؤ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ لا تحرک به لسانک لتعجل به. آیات السابقہ کا تعلق قیامت سے ہے، اور ایک دم بیچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے متعلق خطاب شروع ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، وہی آخرت کا خطاب کا بیان شروع ہو گیا. تو یہ آیات بالکل بے ربط معلوم ہوتی ہیں، یہ شیعوں کے مستدلات میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے، اور وہ کئی طرح سے قرآن کی تحریف کا دعویٰ کرتے ہیں. نعوذ باللہ. نمبر ایک، قرآن کے الفاظ میں رد و بدل ہو گیا. نمبر دو، تقدیم و تاخیر ہو گئی. نمبر تین، بعض آیات و بعض صورتیں لکھنے میں نہیں آنی. لیکن اگر شیعوں کے اس دعوے کو تسلیم کر لیا جائے تو پوری شریعت جھوٹ کا کوٹ ہو جاتی ہے. اللہ نے تو کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. خدا کی پناہ، اس ایک لفظ میں تکذیب الرسول، تکذیب جبرائیل، تکذیب اللہ، تکذیب کتاب اللہ، سب چیزیں مزمر ہیں. اصل میں تشیع کا بانی عبداللہ ابن سبا بڑا ہی چال باز تھا، اس نے ایسی ہی ایسی باتیں منتخب کر کے شائع کی ہیں جس سے پوری شریعت مشکوک ہو جائے، اور اسلام کے اندر غیر اسلامی اعمال داخل ہو جائیں. مثلا یہی کہ متاع جائز اور اپنے محرمات سے بھی متاع جائز، اور کنواری کے بنسبت مزوجہ سے متاع زیادہ ثواب. یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ زنا کا شیوع ہو جائے، پوری شریعت شہوانیت کا مجموعہ بن جائے. شیعوں کے مذہب کا کی بنیاد ہی اللہ رسول کی تکذیب، عقائد کی تخریب اور اعمال کا افساد ہے. بہرحال اس اشکال کے کئی جوابات دیے گئے. اصل محل کتاب تفسیر ہے، لیکن وہاں آدمی آخر میں پہنچتا تو بہت سی باتوں کی وضاحت درسی مناسبت کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پاتی. اس لیے ہم یہیں پر بقدر کفایت انشاءاللہ جوابات ذکر کرتے ہیں. نمبر ایک، قرآن کریم کی عادت ہے کہ جب وہ نفس عام کا تذکرہ کرتا تو نفس خاص محمدی کا بھی ذکر کرتا. پہلے ارشاد فرمایا تھا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ ہے نفس عام. اس کے بعد نفس محمدی کا تذکرہ کیا لا تحرک به لسانک لتعجل به. نمبر دو، قرآن کی عادت یہ ہے کہ وہ جب نام اعمال کا ذکر کرتا ہے تو اسی کی مناسبت سے نام احکام کا بھی ذکر کرتا ہے. یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، میں نام اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے، اور لا تحرک بھی لسانک سے نام احکام کو ذکر فرمایا ہے. نمبر تین، یہ من باب تنبیہ المدرس ہے. مدرس تقریر کرتا ہوتا ہے دوران تقریر کسی طالب علم کی نامناسب بات پر، ایک دم ٹوکتا ہے اور آگے چل دیتا ہے. جس کو ٹوکا گیا وہ سمجھ جاتا ہے، باقی لوگ نہیں سمجھتے. ایک مرتبہ حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، ایک دم زور سے بولے او مولوی صاحب ٹوپی سیدھی کرو، او مولوی صاحب ٹوپی سیدھی کرو. اور ایک دم یوں رخ کیا، میں بھی ادھر کو بیٹھا تھا، میں جلدی سے ٹوپی پہ ادھر ادھر ہاتھ مارا تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہو گیا، فرمایا تم نہیں یہ سمجھے تو وہ بتائیے، ایک دم دوران تقریر ٹوپی سیدھی کرنے کے لیے جس کو کہا گیا خود سمجھ گیا، وہ ٹوپی بھی بہت ٹیڑھی پہنتے تھے، لیکن بہرحال ہم لوگوں کی ٹوپی بھی ٹیڑھی ہو جاتی تھی، میری تو خود بخود ہو جاتی ہے کوئی اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے۔ نمبر چار، اس کو مناسبت ہے ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر سے، یعنی جو کرنے کا کام تھا اس میں تقدیم تاخیر کر دی، جو مقدم کرنے کا تھا مؤخر کر دیا، جو مؤخر کرنے کا تھا مقدم کر دیا، اس مناسبت سے فرمایا گیا لا تحرك به لسانك، نزول قرآن کے وقت کا کام استماع ہے اور قراءت کا کام بعد کا ہے، لہذا نزول کے وقت قراءت یہ ما قدم و آخر کے باب سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر چار، حضرت عباس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم و آخر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم محیط حاصل ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں علوم غائبہ کو حاضر کر دیتے ہیں، اس یہی وجہ ہے کہ انسان کے کیے ہوئے اعمال کو قیامت کے دن حاضر کر دیں گے، اسی مناسبت سے اپنے نبی کو بھی تسلی دے دی کہ نزول قرآن ہو تو آپ نہ تلاوت کریں فراغت نزول کے بعد، صرف آپ تلاوت کریں ہم قرآن پڑھا دیں گے۔ اور علامہ شبیر احمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہا گیا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، جب یہ بتا دیا کہ اللہ ان گلی ہوئی ہڈیوں کو جوڑ کر جمع کر دیں گے، کوروں کو جمع کر دیں گے، تو اسی مناسبت سے یہ بتا دیا اے نبی جب آپ پر قرآن نازل ہو تو اس وقت نہ پڑھیں، ان حروف کو ہم آپ کی زبان پر جمع کر کے آپ کی زبان جاری کر دیں گے۔ اتنی ساری مناسبات کے بعد انکار مناسبت بے معنی ہے۔ نمبر چھ، علامہ انور شاہ کشمیری کی رائے یہ ہے کہ قرآن کریم کی بعض وقت دو مرادیں ہوتی ہیں، ایک مراد اولی دوسری مراد ثانوی۔ مراد اولی تو ظاہر ترتیب قرآن اور سیاق سے سمجھ میں آتی ہے، اور مراد ثانوی شان نزول سے۔ قرآن پاک کی جو مراد اولی ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگ قرآن حضور سے قیامت کے متعلق سوال کرتے تھے، اللہ تعالی شانہ نے فرما دیا لا تحرک به لسانک، آپ اس سلسلے میں لب کشائی نہ کریں تاکہ جلدی سے اس مسئلے کو نمٹا دیں۔ انا علینا جمعہ وقرآنا، ہمارے یہاں سب کے اعمال جمع ہوتے ہیں اور اس کو کل قیامت کے دن پڑھا جائے گا الی آخر۔ لیکن شاہ صاحب کے اس بیان پر یہ اشکال ہے کہ اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ جو مراد اولی یہ قرآن تھی نہ حضور نے بیان کی نہ صحابہ نے، مراد ثانوی کے سب نے اتفاق کر لیا اور اسی کو بیان کر لیا، اس لیے یہ چیز ہمارے نزدیک بعید معلوم ہوتی ہے۔ واللہ تعالی عالم، روایت کی ترجمہ کے ساتھ مناسب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا وحی کی حفاظت کی ذمہ داری لے لینا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری کرا دینا واحد کی عظمت کی کھلی ہوئی دلیل ہے. ہمارے نزدیک ترجمے کے ساتھ مناسبت یہ ہے, یہ بالکل بدیہی بات ہے, ایسا خدا امر کا کہ یہ واقعہ بالکل ابتدائے امر کا ہے. یہ وعید ہے کہ اللہ اپنی نبی کو ایک مدت تک اس تکلیف میں رکھیں کہ وہ نزول کے وقت قرآن پڑھتے رہیں اور پھر مدتوں کے بعد اللہ ذمہ داری لیں کہ ہم تمہاری زبان سے اس کو پڑھوا دیں گے. اور وہ بھی اس نادی تصیر مما اذا امین المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ عنہ وارضاہ ونفعنا بعلومه وحشرنا في جنبه. قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مسلم بن ابي حا وحدثنا بشم محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مسلم عمر نحوه عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان دون يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل يوم من رمضان فليدارس القران. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بخير من الريح المرسله. حدثنا عبدان, عبدان کا نام عبداللہ بن عثمان ہے اور عبدان ان کا لقب ہے. ابو الفضل بن طاہر کہتے ہیں اس لقب کا سبب یہ ہے کہ ان کا نام عبداللہ ہے, ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے, تو نام و کنیت میں دو عبد جمع ہو گئے, اس لیے عبدان کہہ دیا گیا. لیکن یہ وجہ ضعیف ہے. حافظ ابن صلاح کہتے ہیں یہ باب تغییر العامہ ہے, دستور یہ ہے جب بچہ نا عمر ہوتا ہے تو اس کے نام میں تغیر کر دیتے ہیں, جیسے وہب ابن بطیۃ الواسطی کو وہبان اور علی ابن حسن کو علان, اور اسی طرح سے احمد ابن یوسف کو حمدان کہنے لگے, ایسے ہی عبداللہ ابن عثمان کو عبدان کہا جانے لگا. اور کسی کی پابندی نہیں کرتے تھے. اسی طرح سے یہاں پر یہ لب واقع ہوا اور پہلی بار آیا مسند احمد، صحیح مسلم، ابو داؤد اور دوسری کتب حدیث میں لب بار بار آتا رہتا ہے، اور خاص طور سے مسلم ابو داؤد میں کثرت سے آیا. محدثین کرام کے نزدیک ایک سند سے دوسری سند کی طرف منتقل ہوتے ہوئے یہ حرف لکھا جاتا ہے، اس کی حقیقت میں اختلاف ہے. مشہور یہ ہے کہ یہ ہا مخفف تحویل کا تحویل کے معنی میں نقل کر دینا، یعنی یہاں سے ایک سند سے دوسری سند کی طرف قلم کو نقل کیا جا رہا ہے. یہاں پہنچ کر مفرد ہا پڑھی جائے گی. بعضوں کی رائے ہے کہ یہ مخفف حائل سے، جس کے معنی میں ایک چیز جو دو چیزوں کے بیچ میں آ جائے، اور یہاں قاری کچھ بھی نہیں پڑھے گا. دنیاتی کے سامنے بعض مغاربہ پڑھ رہے تھے تو یہاں پہنچ کر وہ حاجز پڑھتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ الحدیث کا رنگ ہے، لیکن حافظ عبد القادر روحانی نے اس پر نقیر کی کہ اب تک حدیث آئی نہیں تو پھر الحدیث کے کیا معنی ہوں گے. اور بعضوں نے کہا یہ کنایا صح سے، چنانچہ ابو عثمان صابن، ابو مسلم لیسی، ابو سعد خلیلی کے قلم سے اس کی جگہ صح لکھا ہوا پایا گیا ہے. ان سارے اقوال پر یہ ہائے محملہ ہے، اور بعضوں نے اس پر اتفاق بھی نقل کر دیا، لیکن بعض علماء کہتے ہیں یہ خائے معلمہ اور کنایہ خروج اسناد الى آخر سے، یا کنایہ اسناد آخر سے. قال حدثنا عبداللہ، یہ عبداللہ بھی ابن مبارک، قال اخبرنا یونس نعمرنا رہو، عبدان اور بشر بن محمد کی روایت میں فرق یہ کہ عبدان تو ابن مبارک سے جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو وہ صرف یونس سے روایت کرتے ہیں، اور بشر بن محمد کی روایت میں یونس کے ساتھ معمر کا نام بھی ہے. ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے دونوں تلمیزوں سے الگ الگ حدیث سنائی، دونوں تلمیزوں کو الگ الگ حدیث سنائی، ایک جگہ صرف یونس کا ذکر کیا، دوسری جگہ مسلمان اور دونوں کو ذکر کر دیا. نحوہو کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ یونس کے ہیں، اور معمر کی روایت یونس کی روایت کے ہم معنی ہیں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. دودھ کے معنی ہے سخاوت، اور سخاوت کی تفسیر دار العلماء نے کی ہے اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کے لیے جو مناسب ہے وہ دے دینا. اور بعضوں نے کہا ہے کہ جود کے معنی ہے اعطاء الاحسان، اور پھر اس کے بعد اس کی دو قسمیں، واجب غیر واجب. واجب تو یہ ہے کہ انسان حق واجب ادا کرے جیسے زکات، اور غیر واجب یہ ہے کہ واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آدمی دوسرے پر خرچ کرتا ہے. وکانا اجودا ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبرئیل, اور آپ رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. اجودا ما یکون دو طرح مروی, بالرفع اور بالنصب. پھر رفع کی صورت میں دو احتمال ہو سکتا ہے کہ اجود ما یکون مبتدا ہو اور فی رمضان حال قائم مقام خبر ہو, اور مبتدا خبر مل کر کانا کی خبر ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اجود ما یکون کانا کا اسم ہو اور فی رمضان حال قائم مقام خبر ہو. اور اگر اجودا منصوب پڑھا جائے تو کانا کی رنگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عائد ہے, اور اجودا ما یکون اس کی خبر ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جود کی حالت سب سے زیادہ رمضان میں ترقی کرتی تھی. آپ سے جود کا جو ظہور ہوتا تھا وہ آپ کی طبیعت کی فیاضی کی وجہ سے ہوتا تھا, لیکن رمضان شریف میں یہ جود بہت ترقی کر جاتا تھا. اس لیے کہ اول تو مہینے کا اثر پڑتا, دوسرے ملاقات جبریل کا, تیسرے نزول قرآن کا, اور چوتھے قرآن کے دور کا. غرض کی مختلف اسباب جمع ہو کر جود میں اضافہ در اضافہ کا سبب بن جاتے تھے. اور وجہ یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں اللہ کا جلوہ کلامی مزمر ہے. ایست قرآن اے کلامی حق شناس, رونمائے رب ناس آمد بناس. اور مشہور شعر ہے درسخن مقتی منم کی بول گل زربرگ گل ہر کی دیدن میل دار درسخن نجمرا. یہ انسان اپنے بارے میں کہہ رہا ہے تو یہ رحمان پر بدل گئے اولا صادق آئے گا, اس لیے کہ اس کا اس دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں. لا تدرک الابصار. اور یہ قاعدہ ہے کہ جیسا محبوب ہوتا ہے محب پر ویسا ہی اثر پڑتا ہے, اور محب اپنے محبوب کے خیال میں اپنی محبت کے اعتبار سے محب ہو جاتا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ سے بے انتہا محبت تھی, حتیٰ کہ فرمایا لو اتخذت غیر ربی خلیلا لاتخذت ابا بکر او کما قال. تو اللہ تعالی آپ کے خلیل تھے, اور خلیل وہ محبوب ہوتا جس کی محبت دل کے بیچ میں حبت القلب میں اتر جاتی ہے, اور محب کا سارا رخ اسی کی طرف ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب خدا پاک کی محبت زور مار کرے گی، جوش مارے گی، تو دنیا سے طبیعت بالکل منقطع ہو جائے گی، اور پھر آدمی دنیا کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا. تو اللہ کی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس وقت کیا حال ہوتا ہوگا کہ اللہ کے کلام کے پڑھنے میں ایک سرمستی ہوتی تھی، ایک خاص قسم کا کی لذت ہوتی تھی جو آپ کو دنیا و مافیہا سے غافل کر دیتی تھی. پھر آپ متاع دنیا کو اگر اس محبوب مطلق کی رضا کے لیے اور اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے خرچ نہ کرتے تو اور کیا کرتے؟ باب العلماء فرماتے ہیں، پہلا جملہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس احتراس ہے. اس لیے پہلے ذکر کر دیا تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ رمضان کی وجہ سے جود پیدا ہو جا اجودیت پیدا ہو جاتی تھی. نہیں، آپ کی طبیعت سامیہ ہی ایسی تھی کہ اعلیٰ درجے کا جود ہر وقت موجود رہتا تھا، لیکن رمضان کی آمد پر اس میں بے انتہا ترقی ہو جاتی تھی. اور آپ کے یہاں جو تنگی پیش آتی تھی کہ دو دو مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، اس کا سبب یہی جود تھا. حتیٰ کہ جب خیبر فتح ہو گیا اور سالانہ ہر بیوی کو پورا خرچہ دے دیا جاتا تھا تو بھی ساقے رہتے تھے. وجہ یہ ہے کہ وہ بھی تو آپ ہی کی بیویاں تھیں. جہاں آپ کی رضا دیکھتی وہیں سب کچھ خرچ کر دیتی تھیں، اس لیے ان کے پاس بھی کوئی چیز رکتی نہیں تھی. اپنے لیے تو آپ کچھ روکتے نہیں تھے، تلمی کانڈا دفر شیلغی ازواج کے لیے روکتے تھے. بہرحال ازواج آپ ہی کی تھی، وہ بھی آپ کی رضا میں خرچ کر ڈالتی. اس کے بعد یہ سمجھو، یہ جو ایک حدیث مشہور ہے الفقر فخری، یہ بے اصل ہے. فَيُدَارِسُهُمْ قرآن، وہ آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے. دور دو طرفہ پڑھنے کا نام ہے. دور کا فائدہ ہی ہوتا تھا کہ اب تک جتنا قرآن اترا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین سے مرتب سن لیتے تھے، اور جو منسوخ ہوتا تھا جبریل اس کو چھوڑ دیتے تھے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ پڑھتے تھے تاکہ آپ کو قرآن پاک کے پڑھنے کا اجر و ثواب ہو، جبریل کے ساتھ مشابہت ہو، اور پڑھا ہوا قرآن مرتب طریقے پر آپ کے ذہن مبارک میں آ جائے. واللہ اعلم. فلا رسول